Y exclusivamente. Ese es nuestro de creatividad de diseño y conocimiento. ese hombre es judío, se rinde en votos. Creo que simplemente era un hombre de recursos, pero ya sabéis que se le acabaron los recursos. Ahora está con el último recurso, que sabéis, su último recurso es o de amparo, que se acabó. Pues así estamos. No nos importa. No nos importa. Que leven 30.000 personas a Monte do Gozo, porque ellos están a Monte do Gozo para no vayan lágrimas. No nos importa que leven 6 millones, 700 millones de mil, 400 millones de gato, como 75 turistas o Xacobeo. Porque después decídeme, ¿qué sacan los hosteleiros o ensanos de eso? Ni can. E veis que es con propaganda. ¡Santo Xubileo! ¡Santo Xubileo! ¡Y os otros, Santo Xubileo! ¡Santo Xubileo! ¡Santo cartas diciendo, ¡Ano Xubilar! ¡Ano Xubilar! E digo eu, ¡Ano Xubilar! ¡Eles tamén! ¡E nos tamén! ¡Digo eu, Xubilar! Amigos, nós tamén imos facer o camiño, pero non podedes. O noso camiño é outro. Xa sabedes que a Galiza vieron dous apóstolos. Un foi o apóstolo Santiago, que veu unha barca de pedra, e outro o apóstolo Mangouras, que veu unha barca de ferro, monocasco e cascón. Pois a vida deste segundo apóstolo, segundo apóstolos criou unha ferida máis negra, unha ferida negra no corazón dos galegos, máis negra co chapapote que ainda queda nas pedras de Fisterra. Aquela marea negra criou a marea humana máis grande que se ten visto neste país. Aquelo fixo despertar a nación incesante de Beiras. Aquelo foi o inicio de unha longa marcha que ainda non rematou. Cando vos manifestades na rúa, cando nos pechan unha empresa máis, cando nos campus universitarios protestades e vos concentrades contra unha lei de educación que nos couta a liberdade e a autonomía política estudiantil e nacional, cando vos mangades mozos e mozas á costa galega a enzoufarvos de chapapote porque Galiza vos pide axuda abandonada polos seus dirixentes. E dixestes, nunca máis disestes, nunca máis, pois eu... Bueno, eu digo vos como Uxío Novoneira, que a forza do noso amor non pode ser inútil. A forza do noso amor non pode ser inútil. Vamos a Compostela no barco do King, no barco novo do King, que falou ante del, Ímonos montar nun barco novo. Non podemos volver naufragar na fragata de Fraga. Que se retire Fraga a Fraga a disfrutar da fragancia das margaridas e do fragor dos regueiros. Ese mañán todo emocionado nos di, se nos di todo emocionado, cuando yo me voy ya me llorarán. Diremos, sí señor, claro que me lloraremos, no vimos de llorar. Que se nos di, dice, fixen, se nos di, fixen de Galiza un paradiso. Dicimoslle, para, diso nada. Dice, Galiza vai ben. Dicimoslle, xa sabemos cal é o vai ben de Galiza. Dice, temos corpo de policía. Dice, sobre todo vostede, home. Dice, as mulleres non dicen con quen se deitan. Dice, a ver se conta vostede con quen se deitaba nos anos 60. Pero sea franco, sea franco. Dice home, un homosexual é un anómalo. E dice ti, un anómalo é o que vai ter vostede. Descanse, don Manuel, descanse, descanse. He dicho que no. E nese outro día cacei un corzo a 350 metros. E depois vai a matar o tempo a 350 kilómetros. Non queremos máis. Ben, remato. Para prepararvos para o meeting. Antes falei vos dos tesouros. Dos tesouros de Ourense. E non vos falei dun dos máis importantes. En Ourense medrou, en Ourense xerminou o mellor alcalde de Europa. E non porque o diga eu, senón porque o dixo a Unión Europea cando lle concederon o Premio Europa Nostra. E confirmouno despois a ONU o declarar o seu concello como representante único, universal, representando a Estado Español como concello que conta cun programa de desarrollo sostíbel. Xa vedes, o arte e a manduca, que máis se lle pode pedir? O noso senador. Amigos. As portas de Compostela están abertas para nós. Compostela agarda por nós. Vamos a Compostela con Anxo Quintana. Cidadáns de Ourense, só faltan dous días para o cambio galego. Un cambio en galego. Con todos e todas vos, o corazón do Belegán Ourense, o noso portavoz municipal, Alexandre Sánchez Vidal. Un forte aplauso. Boa tarde, amigos e amigas. This is the end, my friend. This is the end, my lonely friend, cantaba Jim Morrison. Este é o final, amigo, este é o teu final, meu solitario amigo, decía Jim Morrison. E é o que lle decimos dende aquí, a don Manuel Fraga e o seu réximen. Este é o teu final. Desde Ourense decimos-che, hoxe acabaches. E decímolo... E decímolo... E decímolo, amigas e amigos, con xenerosidade, porque nós, dende logo, tamén convidamos a don Manuel Fraga e a todos os seus a que participen do País Novo, que ven do país novo que lle ofrecemos. Nos invitámolo a participar do agarimo, do cuidado, da igualdade que se transmite nos servicios públicos cando son traballados por persoas como o noso compañeiro, o doctor Doval, de aquí presente. Tamén, desde logo, lles ofrecemos a eles a enerxía, a creatividade, a imaginación, a dignidade do país de nunca máis. E ofrecemoslle a conciencia crítica, a conciencia emancipadora e criadora que se simboliza nese milagre que é a Allariz para todos nós. E, dende logo, ofrecemoslle, en suma, a nación incesante, a nación de pé que aquí está, a nación presidida pola honradez, pola constancia, polo rigor, pola inteligencia, pola honestidade de Anxo Quintana. Eso que ofrecemos, e ofrecemos a Fraga tamén para que participe del. Orensans, hai escasos seis meses, esta gavilla de especuladores desleigados e incompetentes foron quen de secar as nosas burgas. Tamén durante 16 anos adicáronse a estiñar as fontes da nosa creatividade, a estiñar as fontes da nosa forza vital como nación e como país. Non o conseguiron, e aquí está a demostración, aquí e en milleiros e milleiros de conciencias e de corazóns que en toda Galiza nestos momentos nos que abrolla, nasce unha burga en cada corazón, unha burga en cada conciencia da cual abrolla unha auga magnética, unha auga poderosa, unha auga quente, unha auga límpida, unha auga saudável que xa nestos momentos asulaga todo o país e que contén na súa propia esencia a materia deso que nos chamamos o cambio galego. Eso é o que está aquí, meus amigos e amigos. Eso é o que temos nestes momentos. Ferve este pabillón, ferve Ourense, ferve Galiza nestos momentos. A por eles, desta vai, a votar a Anxo Quintana, a votar o Bloque Nacionalista Galego. Vamos, que son poucos e cobardes. Amigas e amigos, este será un cambio con alma de muller, con listas paritarias, cunha igualdade real. É unha prova disto, é a próxima oradora da tarde, a candidata número 2 pola provincia de Ourense, Tereixa Paz. Boas e calurosas tardes, amigas e amigos de Ourense. Estamos aquí, a masa crítica de Ourense, a súa conciencia crítica desta provincia, a provincia máis perxudicada pola política do Partido Popular, a provincia que máis sufriu o abandono político e institucional destes 16 anos de goberno do Partido Popular. Por iso, Ourense mañá vai ser o motor do cambio. Por iso, Ourense, por primeira vez na súa historia, se vai poñer á vangarda de Galiza para xenerar desde aquí ese cambio galego. Ese cambio galego que leve á presidencia da Xunta a Anxo Quintana, o noso concidadán Anxo Quintana, que nunca lle fallou a Ourense e nunca lle vai fallar. O BNG e Anxo Quintana somos os únicos que podemos garantizar un goberno galego que aposte polo interior, que aposte pola redistribución de oportunidades entre o interior e a costa, que aposte pola non desaparición do rural, pola non desaparición do Ourense. Primeiro, porque somos nacionalistas, e en Ourense, no interior, tamén está a esencia de Galiza, e sin eso, Galiza non existe. Galiza, ou é con rural, ou non é, ou é con Ourense, ou non é. Pero tamén temos a garantía de que Anxo Quintana ali onde tivo oportunidade de poñer en valor as potencialidades do seu entorno, de xenerar riqueza de onde non había nada, de xenerar ilusión onde só había desesperación, e por iso, porque xa o fixo, podemos decir que o vai volver facer en Galiza enteira, que vai xenerar a Galiza das oportunidades, que ese cambio galego vai ser o da redistribución de oportunidades e o da igualdade, o da xeneración de emprego, o dos servizos públicos, o dos servizos sociais. Vamos a deixar de gastar en tanto cemento inútil lo que nos teñen inundado a provincia e gastar nas persoas, converter as persoas no centro da política. Política para xenerar emprego e riqueza, para xenerar emprego para as mulleres que somos as máis afectadas polo desemprego e a precariedade laboral. Mulleres que, a pesar de dicirmos que vivimos nunha sociedade igualitaria, ademais nos temos que facer cargo dos traballos relacionados co cuidado da familia. Para esas mulleres, o BNG ofrece non só unha aposta polo emprego, sino tamén unha aposta polos servizos públicos, polas garderías, polos servizos de atención a domicilio, polos xeriátricos, polos centros de día, polos comedores escolares, porque así estaremos facendo política para os nenos e as nenas, pero sobre todo para as mulleres. Esa é a verdadeira lei de conciliación da vida laboral e personal das mulleres. O BNG fixo unha aposta por darlle protagonismo político ás mulleres en Galiza, elaborando unhas listas paritarias e cremalleira. Listas que simbolizan o compromiso de BNG para coas mulleres. Listas que simbolizan o compromiso do BNG coa igualdade. E por iso, o día 19, as mulleres temos que ser as protagonistas do cambio galego. Por nós, polo noso presente, polo noso futuro. Por nós, pero tamén as que somos nais, para poder mirar os ollos aos nosos fillos e asegurarlle que van ter futuro neste país, que van poder traballar e vivir neste país e que non van ter que emigrar como os nosos pais ou como nós mesmas. Por iso temos que ser as protagonistas do cambio galego. Para o futuro. Para o futuro desta mocidade, a mocidade máis preparada, máis culta, máis dinámica, máis activa de toda a historia deste país. A mocidade que nos últimos anos se mobilizou exemplarmente en defensa dos seus intereses e en defensa da dignidade do país. O domingo está desemplazado a gran mobilización, a mobilización polo voso futuro, polo futuro do Galiza, pero sobre todo polo voso futuro, para que podades ter traballo digno nesta terra, para terdes dereito a unha vivenda digna nesta terra, para poderdes vivir en liberdade nesta terra. Hoxe, os mozos e mozas de Ourense, case que só tedes unha alternativa, ou montar nun avión para Canarias, ou montar no barco de Baltar. Nunca máis un avión para Canarias e nunca máis o barco de Baltar. Por iso, recordo-vos que votando podemos decidir o noso futuro, pero non votando tamén podemos estar decidindo quen vai a gobernar pasado mañá. Por iso, animade a todos os vosos amigos e compañeiros a que voten en conciencia, a que voten polo futuro, para xubilar a Fraga, que xa vai sendo hora. E aquí, en Ourense, eu hoxe desde aquí ofrezolle un posto de traballo como director da banda e da charanga de Baltar a los Bombo, Amparo os Platillos. nosotros. Sobre todo, hay que jubilarlos para que este país sea respetado. Durante esta campaña electoral, facendo ridículo e andando de titiriteiros, puxéronse en ridículo eles mesmos. Pero, sobre todo, puxéronos en ridículo os galegos e as galegas e puxéronos en ridículo a todos e cada un de nós. Non podemos permitir unha dirixentes políticos que sigan caricaturizando os galegos e caricaturizándonos a nós. Por eso, o domingo, temos que votalos fora, empezando por Fraga e a continuación a Baltar, que vai ser o seguinte en desaparecer desta provincia. Chamado Milagre Allariz poderíase falar durante moito tempo, pero eu o que realmente resaltaría do Milagre Allariz é que en 15 anos un pobo sin esperanza, un pobo que a deriva recuperou cunha xestión política, cun alcalde que estivo ao lado do pobo, cunha organización política que gobernou para o pobo, recuperou non só a ilusión polo futuro, sino a autoestima e o orgullo de ser eles mesmos. Nese mesmo tempo, Fraga conseguiu que os galegos e as galegas perdéramos a ilusión polo futuro e que mesmo creéramos que este país non dá máis de sí. Por eso, o domingo temos que xenerar o Milagre Galiza, o Milagre Galiza que consiste en que recuperemos a nosa autoestima, en que recuperemos o orgullo de sermos galegos e empecemos a facer política para garantizar o futuro deste país, para garantizar un futuro económico e un futuro social decente e digno que se merece este país. Por eso, amigas e amigos, desde Ourense e a pesar desta calor, o domingo vai haber unha onda de ar fresco que limpa as institucións galegas. Que permita florecer toda a creatividade, toda a ilusión, todo o traballo, toda a intelixencia que leva anos agromando nas mulleres, na mocidade, na sociedade e que o Partido Popular estivo afogando e impedindo que producira esa flor. Por eso, o domingo, temos que empuxar desde Ourense por ese país novo, con un presidente novo que cambie definitivamente o rumbo e a historia do noso país. Por primeira vez na historia, un presidente nacionalista e por primeira vez na historia, un presidente de Ourense. Ourense tampouco lle vai fallar o Quín o domingo, porque o Quín nunca lle fallou a Ourense, porque Ourense merece un presidente como Anxo Quintana, porque Ourense necesita ese presidente, un presidente que aposte por Ourense e que aposte polo seu desenvolvemento. Por iso vos pido que desde hoxe ata o domingo removades as conciencias e axitedes os corazóns de todas aquelas persoas, de todos aqueles galegos que aman este país, que creen no futuro deste país, que queren un futuro diferente para este país, para que vayan a votar e voten en conciencia e voten o BNG. Adiante, a votar, que desta vai! Compañeiros e compañeiras, os tempos son chegados, sí. Este é o tempo para o noso cabeza de lista por Ourense, Iago Tavares. Boas tardes a todos e a todas. Menos mal que o Alex citou a Jim Morrison, non? Porque neste acto, sin saltimbanquis, sin ningún orador tirándose polo chao, sin ningún candidato que toque o trombón, ia quedar un pouco soso. Menos mal, Alex. Ben, decían hai pouco, creo que foi onte outra vez, un do Partido Popular, un que ha de ser moi listo, decía que si os galegos e as galegas les preocupaba o futuro de Rajoy, que tiñan que votar o Partido Popular. E pode ser certo. E pode ser certo que si os galegos e as galegas les preocupa o futuro de Zapatero, pues que podan votar o PSOE. Pero se os galegos e as galegas os que lle preocupa é o seu propio futuro, é o futuro dos seus fillos, o futuro dos seus netos e o futuro deste país, sin dúbida alguna, teñen que votar o Bloque Nacionalista Galego. Por iso, este domingo, este 19 de xuño, temos que decirlle ao Partido Popular, a ese Partido Popular que nos amenaza con máis, temos que decirlle que despois de 16 ou 56 anos, xa non chegou, que xa non queremos máis, que xa non queremos máis desigualdade, que queremos vivir nun país onde as mulleres teñan o mesmo dereito de acceder a un posto de traballo que os homes. Queremos vivir nun país onde as mulleres polo mesmo traballo cobren o igual que os homes. Queremos vivir nun país onde os homosexuais teñan os mesmos dereitos que os homes. Perdón, que os heterosexuais. Queremos vivir... que os homes os que señan homes e que as mulleres os que señan mulleres. Queremos vivir en un país onde os discapacitados teñan os mesmos dereitos que o resto das persoas, que teñan unha plena e real integración na vida como merecen e como non pode ser de outra maneira. Temos que decirlle ao Partido Popular que non queremos emigrar máis. Durante a Era Fraga, 200.000 mozos e mozas tiveron que abandonar este país. E despois, dicen que o que rompe a familia son outras cousas. O que rompe a familia é a emigración de 200.000 mozos e mozas con capacidade e na idade de formar unha familia. A día de hoxe, en Fuerteventura, hai máis galegos que no Carballiño. O segundo idioma de Canarias é o galego. E uns nos prometen máis, e outros nos dicen que nos movamos, como se nos tivéramos movido pouco. Non queremos máis vivendas caras, non queremos listas de espera máis longas, e sobre todo, non queremos máis intolerancia. Non queremos un presidente da Xunta que chame morralla os intelectuais que non pensan como él. Non queremos un presidente da Xunta que diga que rebundan os traballadores que lexítimamente exercen o seu dereito de folga e reivindican os seus dereitos laborais. Non queremos un presidente que pense que as mulleres son como as vacas nodrizas e que pensen que son menudencias os abusos sexuais a unha menor. Non queremos un presidente... Queremos un presidente nin que chame, nin que tolere que se chame os perros que ladran su rencor por las esquinas a centos de miles de galegos que ante a meirande catástrofe ecolóxica da historia de Europa o único que fixeron foi sair á rúa en demanda de información veraz, exixindo aos nosos gobernantes, como non podía ser menos, que estiveran no seu posto e asumindo a súa responsabilidade en lugar de estar de cacería. A toda esa intolerancia, a toda esa indignidade, o domingo temos que decirlle nunca máis, nunca máis. todo ese movimento de dignidade cívica, a todos eses voluntarios que fixeron o que non fixeron os nosos gobernantes, vindo de todas partes do Estado español, eu quero darlle as grazas en nome do povo galego. Pero os tempos son chegados. Pero os tempos son chegados. Non hai mal que 16 anos dure, ni corpo que o ature. Tras o domingo, en Galiza nascerá un país novo. Teremos un presidente nacionalista e dourense. Un presidente que respete e que faga respetar. Un presidente que teña o seu horizonte, os seus objetivos, únicamente na Galiza. Que non estea o albur sendo dócil ou sumiso ou un broncas pendenciero, dependendo de quen goberne o Estado central. Que ante todo antepoña os intereses de Galiza. Porque nos próximos anos teremos que negociar, o goberno galego terá que negociar cousas importantes. Terá que negociar un novo estatuto, un novo sistema de financiamento. O pagamento da débeda histórica que o Estado central ten con Galiza. As infraestructuras. Negociacións moi importantes que hai que levar non con espírito de bronca, non con espírito de facer oposición, sino levando a Galiza por diante, con propostas serias, razonáveis e con capacidade de diálogo, como fixo Anxo Quintana con Confederación Hidrográfica do Río Sil e Miño, que durante 8 anos de goberno amigo non trouxeron para Galiza e tivo que traer un único senador. Galiza necesita un presidente que confíe nos galegos e que confíe nas potencialidades desta terra. Porque durante estos días o presidente da Diputación amenazou con roubarnos os votos e hai que creele. Durante estos anos, Fraga dilapidou 15 billós con B de burro, con B de Baltar, que non son o mesmo, porque o burro é un animal útil, aunque os dous están en perigo de extinción, dilapidou todo ese capital. Pero nos roubou algo máis importante, a fé en nós mesmos, a fé en os galegos e nas galegas, a fé nas potencialidades desta terra. E o BNG creen nesta terra. O BNG ten acreditado, Anxo Quintana ten conquerido para esta terra, ten conquerido para o medio rural, ten conquerido para Ourense, algo moi importante e un dereito básico, o dereito a traballar e vivir na propia terra. E por iso, que con Ciudadanos de Ourense, pido vos o voto para o BNG, pido vos o voto para Anxo Quintana, porque Galiza necesita un presidente como Anxo Quintana, porque Ourense ten dereito a ter un presidente como Anxo Quintana, e por iso que o domingo hai que votar o Bloque Nacionalista Galego. Ánimo, que desta vai! Ciudadanos de Ourense, Ciudadanos de Galiza, un novo país precisa, sen ninguna dúbida, dun presidente novo. E ese presidente, démolo vos aquí con nós. Ese presidente se chama Anxo Quintana. Amigas y amigos, amigas y amigos, quixen e me empeñei en que a campaña electoral do Bloque Nacionalista Galego, a campaña que ha de supor o primeiro presidente nacionalista para Galiza, rematara aquí en Ourense, porque de aquí son, de aquí estou orgulloso de ser, de aquí serei sempre, e este é o meu compromiso con Ourense. Quixen que así fora, eso sí, tiñelles dito os compañeiros que non era aquí, que tiñamos que ir ao campo do Couto, que nos había cumprir ben e estábamos máis abanicados. Alí, alí iremos. Témonos empeñado en facer unha campaña participativa, cercana á xente, con compromisos concretos, entendendo sempre o programa electoral como un contrato coa cidadanía, dando a cara, dicindo a verdade, porque en eso consiste o cambio galego, en dar a cara e decir a verdade á xente. Así o temos feito nós. Participación, democracia, cercanía, transparencia, esa ten sido a nosa campaña. Xa todo o mundo o recoñece. Todo o mundo recoñece que a campaña electoral do BNG ten sido a que ten chegado máis a xente. E non só porque o candidato do BNG fora o que máis quilómetros recorrera, eso xa non é ninguna novedade. Foino sobre todo porque nós estábamos empeñados, e eu estaba particularmente empeñado, en que esta campaña, este ar fresco que supuso a campaña electoral do BNG, fora só un aperitivo do que vai ser a presidencia e o goberno do BNG. Transparencia, participación e compromiso co país. E temos o feito con normalidade, explicando as nosas propostas, con normalidade, mesmo con alegría. Témolo pasado ben, porque somos xente de ideas, de principios, que nos sentimos a gusto con nós mesmos, cando libre e democráticamente expomos os nosos pareceres, e aproveitamos a ocasión para tamén deixar falar os demais, como teño feito eu nesta campaña. Témolo feito mesmo con alegría. Todo o contrario do que ten feito Fraga na campaña. Canto máis perto está da derrota, máis enfadado está. Canto máis perto está o domingo da súa derrota, máis enfadado está. Como estará o domingo despois da selección, Dios mío? Como estará? Fraga, a falta de argumentos, insultos. E a falta de propostas serias, mentiras. Insultos de todo tipo. A min, nesta campaña, tenme chamado absolutamente de todo. Terrorista, marioneta, batasuno, radical. E cando xa non atopaba ningún asunto, o que mellor se ocurriu foime mandarme a Sálvase a la Parte, non? Eu non o teño mandado a ninguna parte durante toda a campaña. Resérvome para o domingo. O domingo sí que vou mandar a oposición. A oposición é onde vou mandar. E o malo, dígolo de verdade, o malo non é o que me teña chamado a min, nin a donde me teña mandado ou intentado mandar, porque eu non vou. Non, o malo non é eso. O malo é que non dixo unha verdade en toda a campaña. Ese é o malo. Porque a xente hai que dicirlle a verdade. El non dixo unha verdade en toda a campaña. toda a campaña mentindo. Como se pode entender senón, e como se lle pode chamar senón, a que un señor e un partido que gobernou durante 16 anos en Galiza, e tendo a caturar como aturamos durante todo este tempo, unha sanidade arruinada, unha asistencia deteriorada, unhas listas de espera cada vez máis en aumento, agora, na campaña electoral, nos veña dicindo e prometendo que aquí en Galiza, a partir do seguinte domingo, ninguén vai esperar máis de 80 días para poderse operar. Como se chama eso? Mentira! Mentira! Permitiu a destrución da nosa pesca. E ora fala de apoiar o mar. Como se chama eso? Mentira! Mentira grande! Nunca se preocupou do medio ambiente. Incluso, cando o medio ambiente ainda está máis en peligro, el pompés en polvorosa. E agora fala de ecologismo. Como se chama eso? Mentira, coño, claro que sí. E claro, señor Fraga, vostede e o seu goberno, que precuraron que a súa actuación o despoboamento do mundo rural e desta provincia nosa de Ourense, agora nos queren falar, nos queren decir que van a apoiar o medio rural. Como se chama eso? É grande, ademais, é grande, pero xa non nos equivocan, xa non nos engañan, xa non nos engañan, non nos engañan a nos. Pero non lle valen as mentiras, non lle valen xa as mentiras, señor Fraga. Os cidadáns galegos, vostede non os engaña xa máis, non nos engaña. Espero que non nos engañen a nós, os cidadáns galegos, e que tampouco engañen a outros ou a outra, porque eu, a última de Fraga, esa sí que é grande, cando puden escoitar onte que chamou a reina, nada máis, nada menos, a raíña, para decirlle que non estuvera preocupada cos incendios en Galiza, xa non existían. Será mentirán. Non lle fala caso, fala como os cidadáns galegos. Amigas e amigos, por si non chegar a Fraga, tivo compañía tamén durante a campaña electoral. Trouxo de reforzo a Rajoy e a Cedes. Casi nada. A Rajoy e a Cedes. Ese galleguista. A Rajoy e a Cedes. Rajoy e a Cedes que viñeron aquí a estar ao lado de Fraga, pero sobre todo viñeron aquí a controlar que as cousas iban polo camiño adecuado. Sabedes a que viñeron Rajoy e a Cedes aquí? Sabedes a que viñeron durante toda esta campaña? Estiveron aquí para darse conta e para cerciorarse de que o fraude se cometía, porque Fraga cometeu un fraude aos seus votantes en esta campaña electoral, porque andivo por aí pedindo voto para il, para Fraga, pero o voto non é para Fraga, o voto é para esa extrema dereita que governa o Partido Popular en Madrid. E por eso, amigas e amigos, eu non vos ofrezco relevo. Eu non vos ofrezco relevo. Amigas e amigos, eu non vos ofrezco relevo. Eu vos ofrezco cambio galego. Un cambio para que Galiza sexa respetada. E por eso vos pido voto polo respeto por e para Galiza. Vos pido voto para que podamos ter un novo estatuto ambicioso. Vos pido voto pola igualdade entre homens e mulleres. Vos pido voto para a xente nova e para o seu emprego, para que non teña que ver nunca máis a ningunha nai decirme e chorar porque o seu fillo se ten que marchar a Canarias a traballar porque aquí non hai traballo. Pido o voto. Pido vos o voto para que Galiza sexa respetada. Pido vos o voto para que Galiza sexa respetada. E vos lo pido a todos, os nacionalistas e os non nacionalistas, porque isto é unha tarefa de todos. Pido vos o voto para que Galiza empece a xugar o papel que de verdade debe de xugar no Estado español. Temos que facer así. É necesario facelo. É necesario que o fagamos e que todos traballemos por elo. É necesario que o fagamos así porque ninguén o vai a facer por nós. Ninguén o vai a facer por nós. Esa extrema dereita que goberna o Partido Popular agora en Madrid e que a que manda agora entroulle o ardor guerrero. Ahora convocan unha manifestación cada fin de semana por temas varios, todos innombrables, respetables. Sempre respetarei o dereito das persoas a manifestarse, respetables, pero innombrables para un galego, porque claro, é o que vexo que o Partido Popular agora se aficiona ás manifestacións. Para que? En contra do matrimonio dos homosexuais, porque eles non están por a igualdade e se queren manifestar en contra da igualdade. Me parece moi ben. A la eles. Manifestación tamén do Partido Popular para protestar polo espolio do arquivo de Salamanca. Porque claro, non poden admitir, lles parece un auténtico desastre que alguén reclame aquilo que lle roubaron. Están habituados a que o roubo non teña costo. Están habituados. Manifestación tamén. Anuncian e amenazan manifestación contra o plano hidrolóxico. Moi ben, me parece estupendo que así o considera manifestarse. E eu pregunto, e a manifestación a favor do plan Galicia e do espolio de Galicia, donde está? É que Galicia non conta para o Partido Popular, non é a prioridade. Deso se pode pasar. A Madrid, a manifestármonos, sí que fomos nós. A Madrid a manifestármonos, sí que fomos nós. Fomos un 23 de febreiro do ano 2003. Fomos nunha marea de dignidade. Fomos miles e miles de galegos e galegas a manifestármonos a Madrid, e non por as cousas que di o Partido Popular. Para manifestarnos pola dignidade de Galiza, para reclamar respeto para o noso país e para reclamar que rematara a indefensión sobre as nosas costas e sobre o noso país no seu conxunto. E eu sei que aquela marea de dignidade na que moitos de vos participástedes encheu-nos de orgullo a todos. E mesmo os que non puderon ir porque tiveron que quedar aquí, cando viñamos de volta decíanse que aquel día sentíanse moito máis galegos. Eu lles digo a todos aqueles que foron e os que non foron, pero se sentiron orgullosos daquela marea de dignidade, que agora chegou o momento de trasladar o campo democrático a dignidade e o respeto por Galiza. Porque non fomos. Non fomos a Madrid con nunca máis para reclamar que na Moncloa houbera cambios, nin para reclamar que en Bruselas pudera haber un referéndum para toda Europa. Non, fomos para reclamar dignidade e respeto por Galiza. Fomos a facelo así e agora vámoslo tamén demostrar o próximo domingo. Agora Galiza precisa un presidente que non deixe tirada a xente, que non deixo os galegos expostos ao seu destino sin amparo, que non deixo os galegos abandonados á súa sorte. Un presidente que reclame e exixa respeto para Galiza. Eu pido vos a confianza para ser ese presidente. Pido vos a confianza para ser o presidente do respeto polo país e o presidente que inicie un novo futuro para Galiza. E para que teñamos respeto por Galiza, para que teñamos respeto por Galiza, temos que ter tamén un novo estatuto, un estatuto de nación, o estatuto que eu como presidente trasladarei ao Parlamento galego nos 6 primeiros meses de legislatura. Un estatuto porque os cidadáns galegos saben perfectamente que cantas máis poder político teñamos, que cantas máis posibilidades teñamos de gobernarnos nos mesmos, que canto máis autogoverno teñamos, máis posibilidades de benestar teñen os cidadáns galegos. E para iso é o novo estatuto, para iso é para marcar unha nova relación de Galiza co Estado, para que Galicia ocupe como nación o lugar que lle corresponde dentro do Estado español. Onte púdeme ver cos comerciantes en Santiago, cos rexidores de pequenos e medianos comercio. Eles saben ben tamén a situación do país. E falábamos desto, do poder para Galiza, do que significaba o autogoverno. E eles plantexaban en termos moi prácticos. Decían, mira Anxo, aquí, en Galiza, nos gustaría poder marcarnos dende aquí as épocas de rebaixa para o comercio que máis nos interesara. Pero como eso depende dunha lei estatal, resulta que aquí non podemos xogar ni siquiera con ese mínimo campo de manobra. Pois para eso tamén é o novo estatuto e o novo ámbito competencial. Ou, e eu me pregunto, cando falamos desto do novo estatuto, da urxencia e necesidade do mesmo, sempre sale Fraga bramando, cuidado con la unidade de España. E eu me pregunto, pero se aquí o comercio galego pode marcar a época de rebaixas, na época que máis lle guste, eso vai pôr en peligro a unidade de España. Home, por favor, non sea exagerado. Non sea exagerado. Non sea exagerado. Igual que si temos capacidade dende aquí e poder político para definir o que nos interese nas costas galegas, neses 1200 km de costa que temos, e sexamos dende aquí gobernar, capaces de gobernar o dominio marítimo terrestre, e que eso vai pôr en peligro a unidade de España, que non me veñan con andrómenas, que non veñan con tonterías, porque fai falta o estatuto para a nación e o estatuto para os cidadáns da nación, que son os que auténticamente conforman a nación e os que a nós nos interesan. E un novo estatuto. Un novo estatuto para que Galiza ocupe outro lugar institucional dentro do Estado español, para que teñamos unha nova relación co Estado español, para que Galiza como nación ocupe o lugar que lle corresponde. A indolencia de Fraga estános a piques de facer perder de facto non xa a condición de nación, que non está na man de Fraga quitarnos, pero sí, de facto, perder pola indolencia de Fraga a condición constitucional de nacionalidade histórica ao mesmo nivel que Euskadi e Cataluña. E se pensa Fraga que os galegos e as galegas vamos a pasar porque sexamos menos que Euskadi e Cataluña, se pensa ir que vamos a pasar por eso, que non o soñen, que non o soñen. Así o entendemos nós, e por eso eu quero un estatuto de todos, sin exclusións. Plantearei a nosa proposta ao Parlamento galego, pero para chegar a un consenso. Eu quero un estatuto de todos, de todas as forzas políticas, porque sei que o é de todos ou non será de ninguén, e así o quero eu, de todos e de todas, sin exclusións de ningún estilo, a traballar todos unha única condición, que non escribamos o dictado de Madrid, que escribamos pensando nos galegos e nas galegas e nos seus intereses, e na miña única condición, a única que porei. E é necesario facelo. É necesario facelo. É necesario facelo. É necesario facelo, amigas e amigos. É necesario facelo. Porque neste mundo da globalización salvaxe na que nos tocou vivir, neste mundo, o mellor que podemos facer, o máis eficaz que podemos facer, é construir o noso espacio de libre decisión. Sermos capaces de defender a nosa identidade. Ese é o país que eu quero. Un país orgulloso de si mesmo, da súa identidade, da súa cultura, do seu idioma. Orgulloso de si mesmo e aberto ao mundo. Esa é a nosa mellor ferramenta para poder competir neste mundo globalizado. Aquel que renuncia á súa identidade está chamado únicamente a ser un número na globalización. Aquel que é capaz de defender a súa identidade pode participar no mundo mundializado, no da mundialización, para enseñar e para aprender, para enseñar a nosa identidade e para aprender da cultura dos demais. Esa é a labor de Galiza e a labor do nacionalismo galego, contribuir á conformación da cultura da humanidade dende nós mesmos. E quero dicilo aquí, en Ourense, na que foi chamada no seu día a Atenas de Galiza. Quero dicilo aquí porque o meu compromiso é que a cultura galega, a nosa cultura, teña... A nosa cultura... A nosa cultura... A nosa cultura... Teña defensa e promoción aquí e fora de Galiza. Aquí en Galiza e fora do país. E o meu compromiso é construir e constituir o Instituto Castelao con ese objetivo. E o Instituto Castelao ten que ter a súa sede estable permanente na Atenas de Galiza, neste universo literario que foi Ourense. Por eso se vai a coñecer Ourense e non por enanos que habiten en diputación. Amigas e amigos, non veño a dar hoxe un mensaxe de nostalgia nin de resignación. Veño a dar unha mensaxe de futuro e de ilusión, de modernidade, porque eso é o nacionalismo galego. É identidade e é nación, pero o nacionalismo galego tamén é educación para todos e para todas, sanidade para todos e para todos. E para eso vos pido o voto, para o respeto por Galiza. Pido vos o voto e a confianza para facermos entre todos e todas o país novo que merecemos, o país que todos desexamos, o país que amamos, o país que todos levamos no corazón. Eu quero me dirixir a todos aqueles galegos que sei que levan a Galiza no corazón igual que eu, porque agora chegou o momento de Galiza. Que cando vayan a votar... Que cando vayan a votar o fagan pensando en Galiza. O fagan levando a Galiza no corazón e na cabeza, porque deso se trata neste momento. Vos sabedes que vivín nun pobo que no seu día estivo cargado de esteticismo. Un pobo, o meu, a miña vila, que se tiña abonado a resignación. Unha vila que perdera as súas industrias, as súas xentes e as súas ilusións. Pero mesmo naquel pobo triste seguiu habendo xente entre as que tiven a sorte de estar, que creía no futuro, que creía no pobo, que sabía que podía haber outro destino para todos nós. E aqueles que así o fixemos no meu pobo, na miña vila, fomos capaces que as únicas armas que utilizou nunca o nacionalismo, a da razón, a dos argumentos, ir convencendo a xente de que sí era posible outro camiño. E chegou o momento en que entre todos e todas fomos capaces de propiciar o cambio, pero un cambio feito ali no noso povo. Ninguén nos veu a traer nada de fora. Ninguén nos tuvo que decir como tiñamos que facer. Fixémolo ali. E ali no meu povo, na nosa vila, fixemos o cambio. O cambio que serviu para que as institucións empezaran a funcionar ao servizo do povo. E fomos capaces de mostrar no meu povo, na miña vila, que si é posible outra política. Que é posible que a imaginación este no poder. Que é posible que as institucións funcionen ao servizo da xente. Que é posible e necesaria a participación. E que é imprescindible o compromiso. E eu vos digo que esa mesma ilusión que anidaba en Allariz naquel 89 anida hoxe en Galiza e o cambio galego vai vir o próximo domingo. Sinto e percibo. Sinto. Sei que vamos a facer, porque sabemos que hai futuro e estamos dispostos a conquistalo. Ninguén nos vai facer por nós. O que pensades? Alguén pode pensar que aquí en Galiza ese novo estatuto ambicioso que precisamos para non perder o tren, para colocarnos no tren das nacións, ese estatuto que precisamos, alguén pensa que nos lo vai traer aquí a Galiza a Cedes, ese gran galeguista? Vos creedes que vai traer él? Claro que non. E vos pensades que ese novo estatuto ambicioso que a Galiza lle fai falta para non perder o tren de Euskadi e de Cataluña, pensades que o vamos a ter aquí porque teñamos en Madrid un goberno amigo? A eles xa están moi preocupados con Euskadi e Cataluña, non queren un terceiro problema, e nós non queremos ser un problema, pero queremos ser unha nación dentro do Estado. Non queremos que nos degraden. Eles non o van a traer, no. Eles queren que Galiza lle saia barata e non pode sairlle. Non pode sairlle porque un presidente o primeiro que ten que facer é reclamar a débeda histórica con Galiza. E eu o vou facer. Somos os únicos que levamos no noso programa o pagamento da débeda histórica. 21.000 millóns de euros que o Estado nos debe e que nos ten que pagar. Os outros partidos, un e outros, non o levan. Debe de ser que pensa que non hai deuda ou que a teñen pensado perdoar. Eu non a penso perdoar, porque Galiza non a pode perdoar. Depende, polo tanto, de nós mesmos. Depende de nós mesmos que o podamos facer e o temos que facer. Este é o momento de Galiza. Porque temos futuro. Eu hoxe estiven en Lugo. Visitei primeiro unha aldea abandonada. Xa non queda ninguén. Por desgracia, xa hai moitas en Galiza. Pero despois, o Ladiño, por 5 kilómetros daquela aldea, estiven nunha explotación gandeira resentada por unha moza de 27 anos. Abríndose camiño, con ilusión, con esforzo, creendo na súa terra, con moitas dificultades, pero sempre mirando para adiante. Ese é a xente que quero eu. Ese é a xente que vai construir a Galiza do futuro. Acabouse a resignación. Acabouse chorar polas esquinas. Acabouse a resignación e chorar polas esquinas. A miña primeira labor como presidente será destruir esa cultura de resignación que Fraga implantou en Galiza. Esa cultura de resignación que leva a que moitos galegos moitas veces, dende logo non os que estades aquí e tampouco xa a imensa maioría dos que están fora, pero algúns galegos ás veces, por esa cultura que impregnou Fraga, siguen con ese sentimento acomplexado. Témonos que quitar de encima eso que marche con Fraga, fora complexos de inferioridade. Somos un país con futuro e vámonos colocar na cabeceira de Europa e do Estado, porque o merecemos e porque temos capacidade para elo. Amigas e amigos, temos feito unha gran campaña. Eu sabía que entre todos e todas a íbamos a facer. Sabía que podía contar con todos vós. E sabía que podía contar tamén cas mulleres. As mulleres xa xogaron un papel sobranceiro na campaña do BNG. Fixemos listas paritarias e xogaron eles o papel protagonista. Elas xogaron o papel protagonista que tiñan que facer nesta campaña, porque é o que lle espera na Galiza do futuro, nese país novo que eu quero presidir. Xa o fixeron e o seguirán facendo. Quero ser o presidente da igualdade para ese país novo. Fixemos unha gran campaña e agora queda rematar a faena. Queda rematar a faena. Queda facelo o domingo. E temos que tomar unha decisión. Temos que tomar unha decisión. Temos que elexir o presidente. En eso consisten as eleccións. Estas son as eleccións galegas. As nosas eleccións. Non son as primarias para a Moncloa. Nin son unha segunda volta do referéndum europeo. Son as nosas eleccións para elexir o noso presidente. E podemos elexir. Podemos elexir. E podemos decidir continuar tendo un presidente rosmón, carca, reaccionario e vendido a ultradereita de Madrid. Podemos decidir eso, pero non sería bo para Galiza. Non sería bo para Galiza. Podemos decidir que haxa cambio, pero que teñamos un presidente que cada vez que teña que tomar unha decisión teña que levantar o teléfono para chamar a Madrid e preguntar se pode ou non pode facer. Eso non sería bo para Galiza. Eso non sería bo para Galiza. E podemos aproveitar a oportunidade para pôr en Santiago un presidente que só pense nos intereses dos galegos e das galegas. Un presidente sin ataduras a Madrid. Un presidente que utilice o diálogo e a interlocución para chegar a acordos con Madrid, pero con firmeza, cada un no seu lugar. Un presidente que cando fai a Madrid fale de presidente a presidente, o presidente dunha nación. Ese é o presidente que quero ser eu. Para eso vos pido voto. Para eso vos pido voso apoio. E para eso, amigas e amigos, e para eso, amigas e amigos, só nos queda traballar a todos e a todas. Vos pido voto a todos e a todas, a todos os cidadáns galegos, os que son nacionalistas e os que non o son, a todos aqueles que levan, como levamos nós, a Galiza no corazón e na cabeza. Pídovos que vayades a votar, fagámonos respetar. Pídovos que vayamos a votar e que vayamos a votar pensando en Galiza. Que nos movilicemos todos, que ninguén quede na casa. Que demostremos e digamos ben alto que a partir do próximo día 19 nace unha nación, nace un país, unha Galiza con futuro, un país novo. Adiante sin medo. Moitas gracias.